بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 63 صفحہ نمبر 63 پہلی لائن جی. پارا نمبر 3 رکو نمبر 5 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے راستے میں جان خرچ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ تسلسل چل رہا ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا. اس بارے میں جو ہدایات فرمائی گئیں, پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے راستے میں خیرات کریں لیکن احسان نہ جتلائیں, کہ جس کو دینا ہے اس پہ احسان نہ جتلائیں. یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا مال اللہ کے حکم پر دے رہے ہیں تو احسان جتلانا مناسب نہیں, بلکہ اگر غور کیا جائے اس کا احسان ہے جو ہم سے لے رہا ہے, وہ ذریعہ بن رہا ہے ہمارے لیے اجر و ثواب کا, وہ ہمارا محسن ہے. پھر اس پہ اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. دوسری بات یہ فرمائی کہ عذاب تکلیف مت ہو, کہ جس کو دے رہے ہو اس کو حقیر مت سمجھو اور اس کو مختلف انداز سے پریشان بھی مت کرو کہ یہ میرا کام کر دے, یہ مجھے امیدیں ان سے لگانا یہ بات مناسب. یہ ساری باتیں عزا کے اندر تکلیف کے اندر. تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ یہ خرچ کرنا ریاکاری کے لیے نہ ہو, دکھاوے کے لیے نہ ہو. چوتھی بات کس لیے ہو, یہ مال کیوں خرچ کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. پھر یہ کہ یہ مال خرچ کرنا ہے, اس مال کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ یہ مال جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ کون سا مال ہو. یہ وہ مال ہو جو پاکیزہ ہو, رزق حلال ہو, پسندیدہ ہو, کہ جب اپنی پسند کی چیز اللہ کے راستے میں دوں گا تو اللہ راضی ہوگا. تو مال پاکیزہ ہونا چاہیے, پھر اس کے حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس کے بعد پھر یہ کہ کس انداز سے خرچ کیا جائے. فرمایا کہ اگر ظاہر کر کے دو گے تو بھی ٹھیک ہے, اگر خفیہ طور پہ دو, چھپا کر دو تو بھی بہتر, اور چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے, بسا اوقات ظاہر کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ بات گزارش کی گئی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپیل فرمائی چندے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے اعلان فرمایا, اور ان کے اعلان کی وجہ سے اعلانات کا سلسلہ شروع ہو گیا, دوسروں کے لیے ترغیب بنی. تو اجتماعی جہاں چندہ ہو, دیہات کے لیے ہے, مدارس کے لیے ہے, مساجد کے لیے ہے, اجتماعی ہو تو وہاں اظہار ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہونی چاہیے, اور جہاں فرض واحد کو دینا ہو وہاں اخفا ہونا چاہیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو ہمیں موقع محل کے لحاظ سے اگر تم ظاہر کر کے بھی دو گے اور یا چھپا کر دو گے اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہو, ریاکاری نہ ہو, فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ قبولیت والا خرچ کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہاں یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ایمان والوں کا مال ایمان والوں پہ خرچ ہونا چاہیے. اب جب ایمان والوں کا مال ایمان والوں پہ خرچ ہونا چاہیے, ایک لہر پیدا ہوئی, ایک سوچ پیدا ہوئی کہ جب غیر مسلم کو نہیں دیں گے اور یہ شرط ہوگی کہ ہم نے جو خیرات دینی ہے صرف ایمان والے کو دینی ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اب سوچ مثبت سوچ ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو غریب کفار ہیں انہیں یہ ترغیب ہوگی کہ ہم بھی ایمان میں داخل ہو جائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. لیکن یہاں بنیادی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ایمان جبری چیز نہیں, ایمان اختیاری چیز ہے. اب جو مال کے لیے مسلمان ہو رہا ہے کیا اس کا ایمان قابل قبول ہے؟ ایمان قابل قبول نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہدایت فرمائی, اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جو مال ہے خیرات ہے یہ شرط نہیں ہے کہ ایمان والے کو یہ آپ دیں, بلکہ یہ مال کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ آئی جو اس وقت جس سے آواز ہو رہا ہے اس کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا گیا کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے مال, لیکن شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے, وہ کافر کو نہیں دی جا سکتی, اور خیرات جو ہے وہ کافر کو دی جا سکتی ہے. کافر دو قسم کے ہیں, ایک کافر ہے جس کو ذمی کافر کہتے ہیں, ذمی زال کے ساتھ, ایک کافر ہے جس کو حربی کافر کہتے ہیں, جیم والی ہے کے ساتھ. ذمی کافر کون سے ہے؟ ذمی کافر وہ ہے جو ہمارے خلاف کسی کاروائی میں شریک نہیں ہوتا, ہمارے ماتحت ہے اور ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاتا, تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اس کے حقوق کی حفاظت کریں, تو یہ ذمی کافر ہے. حربی کافر وہ ہے جو ہمارے مقابلے میں ہے, تو حربی کافر کو تو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اسے ایک حربی کافر کو دیں گے تو یہ مال خرچ ہوگا دین اسلام کی مخالفت کے اندر, تو ذمی کافر کو دیا جا سکتا ہے. اب ذمی کافر کو جب آپ دیں گے کہ آپ نے اس کو مال دیا, شرط نہیں لگائی کیا ایمان قبول کرو تو مال دیں گے, نہیں, بھئی انسان ہے, انسانی ہمدردی کے تحت میں نے اس کو دیا, جب انسانی ہمدردی کے تحت اس کو دوں گا تو اس کی رغبت اور محبت پیدا ہوگی, جب رغبت اور محبت پیدا ہوگی تو اس کے لیے اسلام میں داخل ہونا آسان ہوگا, اور یہ ایمان اختیار کرنا یہ اس کا اختیاری عمل بھی ہوگا اور دل کی رغبت کی وجہ سے بھی ہوگا, تو یہ ایمان قبولیت والا ایمان ہوگا. تو ان سے میل جول رکھا جائے, ان سے تعاون کیا جائے. فرمایا کہ یہ تو انسان ہے, اگر انسان کسی جانور کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے گا تو یہ سلوک اس کا ضائع ہونے والا نہیں, حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پچھلی قوموں میں ایک خاتون تھی, انتہائی بد کردار تھی. اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے انتہائی بے چین اور بے قرار ہے اور اس کے لیے پانی کی صورت نہیں ہے, تو کنویں میں اسے پانی نکال کے اس کو دینا ہے. اس خاتون نے مشقت برداشت کی اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. فرمایا کہ اللہ نے اسی بات پر اس کی مغفرت فرمائی. تو انسان کی مدد یہ تو جانور سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ شرط نہیں ہے کہ کافر کو اپنا دیں. ہاں, کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ ایمان والوں کے اغنیا سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی. باقی معاملات کے اندر خیرات ہیں, جو خیرات ہے وہ آپ مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں, کافر کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن عمومی طور پہ کوشش اس بات کی جائے کہ جس قدر بھی دیندار ہو اس کو ترجیح دی جائے کافر کے مقابلے میں. ایمان والا اگر وہ مستحق ہے, غریب ہے, فقیر ہے, اس کی مدد کی جائے. میرے پاس محدود رقم ہے, ایک طرف کافر ہے, ایک طرف ایمان والا ہے. اب یہاں ایمان والے کو ترجیح دوں گا. اگر ایمان والا مستحق موجود نہیں تو کافر کو دوں. اگر ایمان والا مستحق موجود ہے اور میرے پاس وسعت ہے, گنجائش ہے, تو ایمان والے کو بھی دوں گا, کافر کو بھی دوں گا. اگر میرے پاس گنجائش نہیں کہ ایک کو دے سکتا ہوں, دو کو نہیں دے سکتا, محدود ہے, تو پھر ایمان والے کو ترجیح دوں گا. اب ایمان والے میں ایک وہ ہے کہ جو اعمال کے لحاظ سے بہتر نہیں, دوسرا اعمال کے لحاظ سے بہتر ہے. اب ترجیح دینا ہے تو کس کو دوں گا؟ جو اعمال کے لحاظ سے بہتر ہوگا اس کو ترجیح دوں گا کہ دیندار لوگ, نیک لوگ میرا مال کھائے. ہاں, اللہ نے گنجائش دی ہے تو پھر ان کو بھی دیا جائے, ان کو بھی دیا جائے, ایمان والوں کو بھی دیا جائے اور کفار کو بھی دیا جائے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ آپ اس لیے نہ دیں کافر کو کہ ایمان لائے گا تو دیں گے. فرمایا ہدایت تمہارے ہاتھ میں تو نہیں, ہدایت تو اللہ کے اختیار ہے. فرمایا کہ لیسا علی کا ہدا ہوں, نہیں آپ پر ہدا ہوں ان کی ہدایت. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی, ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. اللہ نے انسان کو ہدایت کے لیے ذرائع عطا فرمائے. کہ اللہ نے جو ذرائع انسان کو ہدایت کے عطا فرمائے ہیں وہ کون کون سے ذرائع ہیں؟ کہ اللہ نے ذریعہ عطا فرمایا انسان کو حواس کا, دیکھنے کی صلاحیت, دینے کی, دیکھنے کی حس, سننے کی حس, چھونے کی حس, سونگنے کی حس, یہ اللہ نے حواس انسان کو عطا فرمائے کہ انسان دیکھتا ہے کہ آگ ہے یہ جلاتی ہے, یہ آگ اتنی شدید ہے, یہ اتنی تیزی سے جلا رہی ہے, اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک یہ دیکھ رہا ہے انسان. حواس کے بعد اللہ نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی وہ عقل کی. اب انسان نتیجہ نکال رہا ہے کہ یہ چیز فائدے کی ہے, یہ چیز نقصان کی ہے. یہ آگ جلا رہی ہے, اس کو دیکھ رہا ہے. عقلی تجزیہ کیا ہے؟ کہ آگ میں جلنا تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا ہے. اب میں آگ سے بچنا چاہتا ہوں, کیسے بچوں؟ اللہ نے تیسری نعمت عطا فرمائی, وہ ہے وحی کی نعمت. کہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ آگے جہنم کی آگ ہے, اور یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا ہے. یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی, اس کا ایک جز برداشت نہیں ہو رہا, کل آگ کا 70 گنا کیسے برداشت کروں گا؟ اب یہ عقلی تجزیہ ہے اور وحی ہے. وحی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو ہدایت کا ذریعہ عطا فرمایا وہ توفیق ہے, کہ انسان کو فطرت عطا فرمائے کہ وہ حق کو قبول کرے. تو یہ توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں. کس کو عطا فرماتے ہیں؟ جو اپنی فطرت کو صحیح انداز سے خرچ کرے, استعمال کرے, اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. فرمایا پھر ہدایت کے جو ہیں وہ مختلف درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ ہدایت کا وہ ہے طلب، کہ اندر طلب پیدا ہونی چاہیے. دنیا کا مال یہ تو قسمت پر ہے، یہ تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن ہدایت اور آخرت کی نعمت یہ ہے طلب پر. طلب ہوگی تو اللہ عطا فرمائیں گے، طلب نہیں تو اللہ عطا نہیں فرمائیں گے. تو سب سے پہلی چیز ہے طلب ہدایت، پہلا مرحلہ ہے ہدایت کو طلب کرنا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے ہدایت کو قبول کرنا. تیسرا مرحلہ ہے استقامت، جو اس پہ مضبوط رہنا، ترغیبات ہو رہی ہیں ہدایت سے ہٹانے کی، خوف زدہ کیا جا رہا ہے لیکن نہیں استقامت کی کیفیت، بے چینی کی کیفیت ہے دل میں لیکن اس کے باوجود استقامت کو میں نے اختیار کیا ہے. چوتھا مرحلہ، سب سے آخری مرحلہ، وہ ہے ربط القلب، کہ دل مطمئن ہو جائے، یہ تکالیف ہی محسوس نہ ہو، تو یہ ربط القلب ہے، یہ ہدایت کا سب سے اونچا درجہ. اسی طرح اس کے مقابلے میں گمراہی ہے، تو گمراہی ہے راستے سے بھٹک جانا، صحیح راستے کو چھوڑ دینا. راستے کی صحیح اور غلط کی پہچان کا ختم ہو جانا، پھر غلط راستے پہ بھٹکنے والے راستے بھٹکے ہوئے راستے پہ چل پڑنا، پھر اس کے اوپر ضد اختیار کرنا، اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہی کے آخری مرحلے میں داخل کرتے ہیں، وہ ہے ختم علی القلب. اللہ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، جب تجھ محتاج کو ہدایت کی ضرورت نہیں، مجھ بے نیاز کو تجھے ہدایت دینے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اس کی توفیق کو ختم کر دیتے. یہ گمراہی کے مراحل. تو ابھی میں نے ایک بات گزارش کی کہ ہدایت کے ذرائع میں ایک ذریعہ وحی کا ہے، وحی، کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہدایت کا آنا. اور یہ کس پر آتا ہے، یہ کس کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتا ہے؟ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی. اللہ نے جب یہ نعمت عطا فرمائی تو سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے آخری نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی خصوصیات عطا فرمائی ہیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں. آج 12 ربیع الاول ہے، اور یہ تاثر ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بھی ہے اور نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ بھی ہے. نبی علیہ السلام کی ولادت کہ یہ تاریخ ہے، مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضرت کی ولادت ہوئی اور حضرت کی وفات ہوئی، لیکن محققین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول کی نہیں، وہ 8 اور 9 ربیع الاول کی درمیانی شب کی ولادت ہے، کہ 9 ربیع الاول کو طلوع سحر سے، فجر کی نماز پاک شروع ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اب بعض لوگوں نے اس کو 8 ربیع الاول شمار کیا، کیوں؟ کہ فجر کی نماز سے پہلے تک عشاء کی نماز جو پڑھی جائے گی وہ کون سی نماز ہوگی؟ کہ آج اتوار کا دن ہے، کل سوموار کی فجر کی نماز سے پہلے پہلے میں عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو کون سی عشاء کی ہوگی؟ اتوار کی عشاء کی نماز ہوگی. اس لیے بعض حضرات نے یہ 8 ربیع الاول کی تاریخ شمار کی ہے، اختلاف نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، کہ اسلامی تاریخ مغرب سے بدل جاتی، تو تاریخ کا اعتبار کیا ہے، اس لیے انہوں نے 9 ربیع الاول کی تاریخ بتلائی کہ حضرت 9 ربیع الاول کی شب میں پیدا ہوئے، تو اس لیے 9 ربیع الاول کی ولادت ہے. 8 اور 9 ربیع الاول کی ولادت اور وفات جو ہے 12 ربیع الاول کی ہے. تو اس بارے میں جو قابل غور بات ہے کہ حضرت کی ولادت 8 اور 9 ربیع الاول کی اور حضرت کی وفات 12 ربیع الاول کی، وفات بعد میں ہوئی ہے، ولادت پہلے. اب 12 ربیع الاول کو حضرت کی ولادت کا جشن منانا، اس میں صرف ایک مثال میں گزارش کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوا، کچھ سالوں کے بعد اس بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد اس کی ولادت کی تاریخ آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کی ولادت کی تاریخ یہ تھی، اور میں نے جا کے اس کے والد کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو کہ آج تمہارے بیٹے کی ولادت کی تاریخ ہے، یہ میں اس کا دل دکھا رہا ہوں یا اس کو مبارکباد دے رہا ہوں؟ میں اس کا دل دکھا رہا ہوں کہ بیٹا دنیا سے چلا گیا، چلا گیا اب ولادت کی مبارکباد نہیں، اب تو اس کی وفات پر اظہار افسوس ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات رہے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ اس جیسا صدمہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پوچھیں کس سے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ استقامت کا پہاڑ ہیں عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی اس صدمے کو برداشت نہیں فرما سکے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کی بیٹی، ان سے پوچھیں کہ ان کے لیے صدمہ کیا ہے؟ تو اہل ایمان کے لیے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ حضرت کی وفات کا مہینہ بھی ہے، حضرت کی ولادت کا مہینہ بھی ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ولادت کا جشن نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے کہ حضرت جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے وہ مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اہتمام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ یہاں میں نے ایک بات گزارش کی، یہ دور اشکالات ہیں جی۔ انہوں نے درس میں دیکھیں جی، انہوں نے ایک بات بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا پوچھنا ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ علیہ السلام کی بیٹی ایک تھی۔ انہوں نے اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کر دیا کہ بیٹی ایک تھی، تو لہٰذا جب بیٹی ایک تھی تو حقیقت جو ہم کہتے ہیں ایک بیٹی تھی، بات واضح ہو گئی۔ نہیں، میرے محترم، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام اس لیے لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تین بیٹیاں حضرت کی وفات سے پہلے وفات پا گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کل 7 بچے ہیں، 3 بیٹے وہ بچپن میں وفات پا گئے، 4 بیٹیاں۔ 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں حضرت کی دنیاوی زندگی کے اندر وفات پا گئیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری، ربیع الاول 11 ہجری میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے 8 ہجری میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے 2 ہجری میں۔ نبی علیہ السلام کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے شعبان 9 ہجری میں۔ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں دنیا سے جا چکی تھیں۔ نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی صرف ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھی، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی وفات ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور رمضان المبارک میں 6 مہینے کے بعد وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام اس لیے لیا کہ وہ نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھیں، باقی اولاد وفات پا چکی تھی۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک وفات کا تعلق ہے کہ یہ مشہور ہے، حضرات نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول، نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ ہے، یہ حتمی ہے، اور 12 ربیع الاول کو جشن منانا، کیا یہ بات مناسب ہے؟ دیکھنا یہ ہے، سوچنا ہے۔ پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایام والے نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیغام والے تھے۔ نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، تو نبی علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی؟ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ رجب کی 27 شب ہے، لیکن احادیث کے اندر اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت فرمائی ہے یہ بات، مختلف مہینوں کا ذکر فرمایا، اسی طرح مختلف تاریخوں کا ذکر فرمایا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے جو واقعات بیان فرمائے, جو مشاہدات بیان فرمائے, 45 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں. معلوم ہوا کہ ان کی توجہ پیغام پر تھی, ایام پر نہیں تھی. اور ایام کے بارے میں صرف ایک بات گزارش کر دوں کہ اہل باطل کی کوشش ہے کہ اہل ایمان کو ایام میں لگایا جائے. دیگر جتنی قومیں ہیں غیر مسلم وہ ایام میں لگی ہوئی, تو اہل ایمان کو بھی ایام میں لگایا جائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت عالیہ میں حضرت کی خلافت کے دور میں یہودیوں کا ایک وفد آیا. اس نے کہا کہ حضرت, قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے, عید مناتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ سورۃ المائدہ کی آیت, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی, نبوت پوری ہو گئی, اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے, تو اس دن ہم عید مناتے ہیں. اس سے یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اہل باطل اسلام کا مطالعہ کتنی گہرائی سے کرتے ہیں اور کس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب انہوں نے محبت کا انداز اختیار کیا. آگے عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کے دل اور ان کی زبان پہ اللہ نے حق رکھ دیا. پھر یہ بات فرما دی کہ جس راستے پہ عمر رضی اللہ عنہ گزرے اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے. اب شیطان جب عمر رضی اللہ عنہ کو پھسلا نہیں سکتا تو شیطان کے چیلے یہودی یہ کیسے پھسلا سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا, حضرت نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت عرفات کے میدان میں نازل ہوئی ہے, اور عرفات کا مقام ہمارے نزدیک مقدس مقامات میں سے ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ آیت 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی ہے, حج کے دن, اور یہ دن پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہفتے کے ایام میں جمعۃ المبارک سید الایام ہے, تمام دنوں کا سردار ہے, اور یہ آیت اس جمعے کے دن نازل ہوئی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عصر کا وقت اللہ کے قرب کا وقت ہے, اور یہ آیت عصر و مغرب کے درمیانی وقت میں نازل ہوئی ہے. لیکن اس قدر جاننے کے باوجود بھی ہم اس دن جشن نہیں مناتے, عید نہیں مناتے. کیوں؟ کہ ہمارے لیے شریعت میں 4 عیدیں مقرر کر دی گئیں, اس لیے 5ویں عید ہم اختیار نہیں کر سکتے. عید الفطر, عید الاضحیٰ, عید شب برات اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں میرے بات, حضرت عمر رضی اللہ نے یہ نہیں فرمایا. حضرت نے فرمایا کہ شریعت میں ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر کر دی گئیں, عید الفطر, عید الاضحیٰ, اس لیے تیسری عید ہم اپنی طرف سے اختیار نہیں کر سکتے. کیا 15ویں شعبان کی رات عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں آتی تھی؟ یقیناً آتی تھی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی؟ یقیناً ولادت ہو چکی تھی, وفات بھی ہو چکی تھی. تو لہذا یہ دن حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں موجود تھے, انہوں نے اس کو اختیار نہیں فرمایا. کیا ان کو حضرت سے محبت نہیں تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی یہ بات, جس اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا اسی اللہ نے میری صحبت کے لیے ان کو چنا ہے, مجھے اور آپ کو تو نہیں چنا, ان کو چنا ہے. کہ نبی علیہ السلام سے کتنی محبت. حدیبیہ کا مقام ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے, صحابہ کرام کی تعداد 1470 کے قریب آپ کے ساتھ ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں اہل مکہ سے. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے سردار ہیں, بنو ثقیفہ سے تعلق رکھتے ہیں, طائف سے ان کا تعلق ہے. بہت صحبی حیثیت ہے. جہانگیرہ سردار ہیں, قیصر اور کسرا جو زمانے کے اندر بڑی طاقتوں کے نمائندے تھے ان کے دربار میں حضرت جاتے تھے تو ان کو کرسی پیش کی جاتی تھی, یہ ان کا مقام تھا. اہل مکہ نے نبی علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے ان کو بھیجا, اب ایمان نہیں لائے, ایمان اس کے بعد لائے, کافی بات لائے. جب یہ وہاں گئے, وہاں جانے سے جب واپس آئے تو اہل مکہ نے کہا کہ آپ جہاں دیدہ سردار ہیں, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نبی علیہ السلام ہمارے گھیرے میں ہیں, تو کیا مشورہ ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے تاکہ یہ اختلاف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ابھی عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے, وہ بھی انہی کے ہم عقیدہ ہیں اس وقت, لیکن فرمایا کہ دیکھو کہ یہ حماقت نہ کرنا. یہاں ایک واسطہ پڑا ہے اور ایک مشاہدہ ہوا ہے. واسطہ کیا پڑا ہے؟ واسطہ یہ پڑا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام سے بات کرتے تھے تو عرب میں رواج تھا کہ اگر بات کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے یا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے, اور اگر کوئی بات پکی کرنا ہوتی تھی تو سامنے والے کی داڑھی پکڑتے تھے کہ تیری داڑھی کی قسم میں اس بات کو پورا کروں گا, یہ رواج تھا. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے تو بات پکی کرنے کے لیے یہاں کی داڑھی مبارک سے ہاتھ بڑھاتے تھے, ایک نوجوان حضرت کے پیچھے کھڑا تھا جس نے نقاب لگایا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا, تلوار بھی تھی, نیزے کی نوک وہ چبوتا تھا اور اشارہ کرتا تھا, آواز نہیں نکالتا تھا, اشارہ کرتا تھا ہاتھ پیچھے. جب دو تین دفعہ ہوا کہ عرب کے رواج میں تو بیاج بھی گساخی کے لیے تو نہیں کر رہے تھے, وہ تو رواج کے مطابق کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اے نوجوان تو کون ہے, نقاب ہٹا میں تجھے دیکھوں. تو بتایا گیا یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ایام جاہلیت میں قتل ہو گیا تھا, تو قتل کی وجہ سے قصاص میں ان کو قتل کیا جانا تھا, تو ان کی دیت ادا کی تھی عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر قیمت ادا کی تھی اور ان کی جان چھڑائی تھی. محسن تھا, اسے تعجب سے کہا کہ تجھے میرا احسان بھول گیا کہ میں نے تجھ پہ اتنا احسان کیا اور تو میری یہ گستاخی بے ادبی کر رہا ہے. کہا کہ تم میرا محسن ہے جان کا اور یہ میرے محسن ہیں ایمان کے, تو ان کے مقابلے میں میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتا, اب راز کھل گیا کہ میں کون ہوں, اب اگر یہ ہاتھ بڑھا تو نیزہ نہیں لگے گا, تلوار لگے گی, ہاتھ واپس نہیں جائے گا, بس احتیاط سے بیٹھ. یہ ان کو تجربہ ہوا اپنے لحاظ سے. پھر ان کا جو مشاہدہ تھا جو انہوں نے آ کے بیان کیا اہل مکہ سے, کہا کہ دیکھو کہ یہ حماقت نہ کرنا, میں نے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں, وہاں میں نے جسموں پر حکومت دیکھی ہے اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں میں نے دلوں پر حکومت دیکھی ہے. میں نے دیکھا کہ میرے سامنے نبی علیہ السلام نے کلی کے لیے پانی منگوایا, پانی پیش کیا گیا, حضرت نے کلی فرمائی, پانی باہر انڈیلا. اس بیت اللہ کے رب کی قسم میں نے پانی کی ایک بوند زمین پہ گرتے نہیں دیکھی. ان جانساروں نے اس پانی کو اپنے ہاتھوں پر دیا, کیا ہاتھوں پر خوش کیا؟ نہیں. فرمایا اس کو اپنی آنکھوں سے ملا, اپنے سینے پہ ملا, جو حضرت کے جسم اطہر سے لگنے والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, وہ نبی اسلام کے مبارک خون کے قطرات کو زمین پہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے, تمہیں حضرت کے قریب نہیں جانے دیں گے. اور جب اتنے افراد مرنے کے لیے تیار ہو جائیں پھر کامیابی کیسے ہوگی؟ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن حضرات نے نبی علیہ السلام والسلام کے جسم اثر سے لگنے والا پانی مبارک منہ کے اندر پانی گیا, وہ انڈیلا, اس کو ضائع نہیں ہونے دیا, اس کو محفوظ کیا, उन्होंने हजरत की जबान मुबारक से जो कलिमात अदा हुए होंगे क्या उनकी हिफाजत नहीं की होगी? नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से जो अफाल मुबारक जाहिर हुए होंगे क्या उनकी हिफाजत नहीं की होगी? यकीनन उन्होंने हजरत के अकवाल की हिफाजत भी फरमाई, हजरत के अफाल मुबारक की हिफाजत भी फरमाई, अकवाल गिरामी की, इशादात आलिया की हिफाजत भी फरमाई, हजरत के अफाल मुबारक की हिफाजत भी फरमाई और उसके मुताबिक अपने आप को ढाला है। तो ये है नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम की इम्तियाजी खसूसियात क्या हैं। नबी अलैहिस्सलाम की इम्तियाजी खसूसियात कि नबी अलैहिस्सलाम का लकब उम्मी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब रसूलुल्लाह है। अल्लाह के रसूल तो तशरीफ लाए। हज़रत नूह अला नबीन अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं, लेकिन आप देखें जितने भी रसूल तशरीफ़ लाए किसी के लिए रसूलुल्लाह का लफ्ज़ बतौर लकब के इस्तेमाल नहीं हुआ। हज़रत इब्राहिम अला नबीन अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। और आपका कलीमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो रसूलुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का लकब है। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु कुल्लिह वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम का लकब रसूलुल्लाह है कि आप अल्लाह के रसूल मनसब के लिहाज से भी हैं, लकब के लिहाज से भी हैं, जबकि दीगर सहाबा किराम दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में जो रसूल हैं वो मनसब के लिहाज से रसूल हैं, लकब के लिहाज से रसूल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम को इम्तियाजी हैसियत हासिल। तो मैंने ये बात गुजारिश की कि नबी अलैहिस्सलाम का लकब उम्मी है। उम्मी इसका मफहूम क्या है? उम्मी के तीन मफहूम हैं। एक मफहूम है कि जिसने पढ़ना लिखना किसी से ना सीखा हो। ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, हक्कानियत की दलील है। पढ़ना लिखना किसी से नहीं सीखा, उलूम व मारिफ के दरिया ऐलान नबूवत के बाद आपकी ज़बान मुबारक से जारी हो गए। वो लोग जो उलमा थे अपने दौर के लिहाज से, शायर थे, खतीब थे, अदीब थे, नबी अलैहिस्सलाम की शागिर्दी इख्तियार की। आज भी दुनिया के अंदर आप देखें कि जो बैन अक्वामी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ अरबी अदब की जहाँ तालीम होती है, चाहे अमेरिका हो चाहे बरतानिया हो, तो वहाँ जब अरबी अदब की तालीम होती है तो फसाहत और बलाघत के निसाब में नबी अलैहिस्सलाम की अहदीस मुबारक, हज़रत के अकवाल मुबारक, इशादात अलिया निसाब में शामिल है। कि नबी अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू के अंदर फसाहत और बलागत, यह हज़रत का मौजज़ा है कि पढ़ना लिखना किसी से नहीं सीखा, लेकिन आज भी दुनिया जहाँ के आला डिग्रियां लेने वाले इस ज़बान के अंदर वो नबी अलैहिस्सलाम की इरशादात आलिया को बतौर निसाब के इख्तियार करने पर मजबूर है। और उम्मी का दूसरा मफहूम कि मक्का मुकर्रमा का नाम उम्मुल कुरा है। बस्तियों की बुनियाद के सबसे पहले आबादी का आगाज मक्का मुकर्रमा से हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए और ज़मीन पे अपना घर बनाने से पहले बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। तो ये उम्मुल कुरा है। तो उम्मुल कुरा की वजह से जो मक्का मुकर्रमा में पैदा होने वाला है उसको उम्मी कहते हैं। तमाम अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम में ये इम्तियाज़ नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है कि मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हज़रत के सिवा कोई नबी मक्का मुकर्रमा में पैदा नहीं हुआ, वफात हुई है अम्बिया अलैहिस्सलाम की यहाँ, पैदाइश नहीं हुई। ये इम्तियाज़ नबी अलैहिस्सलाम को हासिल है। और उम्मी का तीसरा मफहूम है उम्मत वाला। क़यामत के दिन अम्बियाए किराम अलैहिस्सलाम मसीहियों पर तशरीफ़ फरमा होंगे, उस वक्त ऐलान होगा कि जन्नत का दरवाज़ा खुल रहा है और सबसे पहले उम्मी नबी तशरीफ लाएं। अब उम्मी के मानी उम्मत वाला, तो दीगर अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम भी ऐसे बहुत से होंगे जिनके साथ उम्मत के अफराद होंगे ईमान वाले। بعض نبی تو وہ ہوں گے جو اکیلے ہوں گے جن کی امت میں کوئی ایمان والا نہیں ہوگا, بعض وہ ہوں گے جن کی امت میں محدود ایمان والے ہوں گے, بعض وہ ہوں گے جن کی امت میں کثیر ایمان والے ہوں گے. اب وہ سارے اس سوچ میں پڑیں گے کہ جب امی نبی کہا گیا, امت والا نبی کہا گیا, تو کس سے کہا گیا ہے؟ کہ مجھ سے کہا گیا, ان سے کہا گیا, ان سے کہا گیا, کس کو کہا گیا؟ اس کے بعد پھر اعلان ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کا, کہ امی نبی حضرت کے اسم گرامی دیا جائے گا کہ وہ تشریف لائیں. اب نبی علیہ السلام کو امی کیوں کہا گیا امت کی نسبت سے؟ فرمایا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک امت میں جو ایمان والے ہوں گے, فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی, 120 صفوں میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی 40 صفیں, 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں کر. تو سب سے بڑی امت جنت میں جانے والی نبی علیہ السلام کی ہوگی, اس لیے حضرت کو امی نبی کہا گیا. تو یہ تین وجوہات ہیں. اسی طرح رسالت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازی خصوصیات میں ختم نبوت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیازی خصوصیات کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت, نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت, نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات کے اندر قیامت کے دن حضرت کی شفاعت کبرا, تو نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں دنیاوی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور معراج کا واقعہ, نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات میں دائمی اور علمی معجزہ قرآن مجید, نبی علیہ السلام کی امتیازی خصوصیات ہیں جس پہ انشاءاللہ مزید گفتگو جو ہے وہ چلے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نبی علیہ السلام کی سچی محبت, نبی علیہ السلام سے سچا تعلق, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم والا اخلاص کے ساتھ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.